جان فدا تجھ پہ نانا حسن، قلب ہے میرا رنجیدہ بے چین، دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، دل کے ٹکڑے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، جا فدا تجھ پہ نانا قلب بھی میرا غمگین و بے چین، جا فدا تجھ پہ نانا حسنین، قلب ہے غم زدہ اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، دیکھ کر چاند نے رو پڑا تھا، سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، دیکھ کر چاند غم کھڑا تھا، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اس گناہگار کی کر دے بخشش، تو یہ کرنا خدا گناہگار کی کر دے بخشش، تجھ سے عطار کی التجا ہے، تجھ سے عطار کی التجا ہے، تجھ سے عطار کی التجا ہے، تجھ سے عطار کی التجا ہے، تجھ سے عطار کی التجا ہے، تڑپا کے رمضان کے تقسیم بخشش کی اسنا سب سو روتا ہوا چھوڑتا ہے سب سو روتا ہوا چھوڑتا ہے آئے تڑپا غم جدائی کا کیسے سہوں گا غم جدائی کا کیسے سہوں گا کس سے غم کا تڑپا کے رمضان چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل دل ہوا ہے تڑپا رمضان چلا ہے